з перамогай цябе, Йохан, ты проста цудоўна гуляў. Гэта табе дзякуй, што прыехала падтрымаць мяне, каб не гэта, то я ніколі б не выйграў, вымавіў Йохан. Яшчэ я запрашаю цябе на нашу сяброўскую вечарынку, нясмела дадаў ён і ўмольна зірнуў на маці, што падышла да іх. Мама, ты дазволіш сёння нам з Алесей? О, чаму ж не? Калі Алеся не супраць, ідзіце, ласкава перабіла яна. Але цяпер я пакуль забяру дзяўчыну. Нам трэба прыняць лекі, ды яшчэ зрабіць нешта. Убачыў пад вечар, калі апрануўся ў старанна адпрасаваны касцюм і прайшоў да машыны, якую падаў да параднага пад'езда іх хатні шафёр. Праз хвіліну ў дзвярах з'явілася маці. А вось і мы. Калі Йохан зірнуў на Алесю, якая спускалася па прыступках, у яго перахапіла дых. Яна была ў прыгожай белай бальнай сукенцы, у шыкоўных туфлях, а яе бялявыя валасы акуратна ўкладзены на галаве і прышпілены срабрыстай брошкай быў казачнай прынцэсы. Йохан міжволі ўявіў, як пабольшаюць вочы ў шыльды, калі яна ўбачыць гэткую прыгажосць. Адчыніўшы дзверцы машыны, ён працягнуў дзяўчыне руку. Да дома Карла яны даехалі за 15 хвілін. Вялікі шэры дом стаяў амаль побач са знакамітым замкам Фрыдрыха Мудрага, высокая круглая вежа, якога нібы скала узвышалася над пузатымі цаглянымі забудовамі гарадскога цэнтра. Вечарынку Карл ладзіў у драўляным двухпавярховым флігелі, што прылягаў да дома. Невялікая прамавугольная, абвешаная квяцістымі каляровымі гірляндамі зала, у якую Йохана правёў швейцар, была напоўнена ўжо гоманам, водарам духоў і кветак. Ледзь ён паспеў адшукаць вачыма ў натоўпе, што паволі рухаўся пад ціхую меладычную музыку гаспадара вечарынкі, каб выказаць сваю ўдзячнасць, як Йохана прыкмецілі. І зала выбухнула воплескамі. «Чэмпіёну горада наш шчыры віват!» – выгукнуў, што было моцы Карл, выцягнуўшы насустрач Йохану свае кароткія рукі. «Віват! Віват!» – дружна падхапіў натоўп. Йохан стуліў галаву, твар яго наліўся чырванню. Як добра, што яшчэ ў холі ён сустрэў Гретхен і Эльзу, яны ўзялі сабою Алесю ў дзявочы пакой. Йохан не цярпеў вось такіх гучных віншаванняў, як і наогул асаблівай увагі да сябе. Але сёння з гэтым даводзілася мірыцца. «Маэстра музыку!» – усклікнуў чысці фальцет. «Каралеву балю сёння выбіраць каралю тэніса!» Раптам пазнаў ён высокі птушыны голас шыльды. Яна была побач з Карлам. Размаляваная, у кароткай прыталенай блакітнай сукенцы, пажадліва зазірала Йохану ў вочы. Заіграў аркестр. Узявшы ў рукі невялічкую белую кветкавую карону, якую яму важна працягнуў Карл, Йохан у хваляванні абвёў вачыма залу. Калі ўбачыў у дзвярах Гретхен, Эльзу і Алесю, у яго адлегла ад сэрца. Калі б ведала шыльда, што ён зараз зробіць, не прамовіла б яна тыя словы, бо на карону, пэўна ж, спадзявалася сама. Падумаўшы гэтак, Йохан ступіў да Алесі. Ён ведаў, што каралева балю павінна будзе прачытаць і выканаць нешта, так ужо павялося на іх школьных вечарынках. Але Йохана не спалохала гэта. У канцы залы на невялічкім узвышэнні стаяла чорная карлава фартэпіяна, і Алеся сыграе свой цудоўны паланэз Агінскага. А пасля быў танец, ягоны з Алесяй танец. І Йохан забыўся, што ў гэты момант на іх пазіраюць усе, хто знаходзіўся ў зале. Карл, Гретхен, Эльза, Шыльда. Плыла музыка, варушылася полымя свечкі. Ён прыхінуў Алесю да сябе, лёгкую, амаль няўлоўную ў руках. Мяккі льняныя валасы прыемна казыталі ягоны твар. Ён чуў затойнае дзявучае дыханне, ласкавы дотык яе плячэй. Сярод танца ён перахапіў позірк Шыльды, устрывожаны, крыўдны. «Хто гэта?» – пыталіся яе вочы. «Хіба ж не бачыш?» – «Мая госця», – адказаў Йохан таксама вачыма. І ён танчыў за Алесяй зноў і зноў. Пасля да іх падышлі Ганс і Гретхен. Ганс – сусед Йохана па парце, высокі, кашчавы, таму касцюм ён ёй вісіў бы на той вешалцы. Гретхен крыху ніжэйшая за яго, але ладна скроены, з прыгожай тонкай таліяй, чорным, як смала, вачыма. «Ці не хопіць танчыць, маладыя людзі? Ёсць ідэя», – сказаў Ганс, бразгаючы ў кішэні ключамі. «Як вы паглядзіце на падарожжа ў 16-е стагоддзе?» «О, мы прымаем ідэю», – хутка адказаў Йохан. Ён быў удзячны сябрам за клопат аб Алесі. Сапраўды, быць у іхнім горадзе і не пабачыць галоўнай святыні, як добра, што маці Ганса працуе ў замку гідам, і той здагадаўся сёння прыхапіць сабою ключы. На дварэ пачынала смяркацца. З сіняга неба на захадзе глядзела барвяное вока сонца. У ягоных густа-ружовых промнях высокі шпіль замкавай царквы, ля якой яны прыпыніліся, выглядаў распаленай шабляй, якая бы іголка пратыкала сінюю нябесную прасціну, што паволі агортвала горад. «Вось, менавіта тут Мартін Лютэр у 1517 годзе прыбіў свае знакамітыя тэзісы», – сказаў Ганс. Промінь яго ліхтара, прабегшы па высокіх драўляных дзвярах, спыніўся на невялікай шыльдзе з надпісамі. «Вось яны! Тут бусе! Ствары пакаяння!» – ціха прачытала Алеся. Твар яе на імгненне зрабіўся задуменны. Цікавае супадзенне, але менавіта ў 1517 годзе наш Францішак Скарына надрукаваў у Празе на беларускай мове «Стары запавет», – дадала яна. «А праўда, Алеся, што пра ваш Чарнобыль прадказваецца ў Біблії?» – спытала Гретхен, страсянувшы пышнымі русявымі валасамі. «Так, там гаворыцца пра чорную зорку палын, а Чарнобыль па-украінску і ёсць палын», – сумна адказала Алеся. «Толькі не хацелася б верыць, што ён прадвеснік апакаліпсіса». Зняўшы з галавы кветкавы вянок карону, Алеся, схіліўшыся, асцярожна паклала яго ля дзвярэй, за якімі ўжо каля 500 гадоў разам са сваім вучнем, аднадумцам і сябрам Меланхтонам спаў вечным, глыбокім і спакойным сном вялікі нямецкі прафесар. «Не будзем больш прасумныя», – папрасіў Йохан. «Сапраўды, давайте лепш паглядзім на наш прыгожы горад», – прапанаваў Ганс. Уваход у адзіную вялікую круглую замкавую вежу, шапку якой вянчалі невялічкія разныя байніцы, знаходзіўся ў двары. Прапусціўшы перад Грэтхен Алесю і Ганса, Йохан ступіў на металічную прыступку. На імгненне яму падалося, што за спіной у расчыненых насцеж тоўстых жалезных дзвярах мільгануў чалавечы цень. Ён азірнуўся, двор пусты. І ён пайшоў па лесвіцы, што нібы вужака вілася ў гору. Краявід, які ім адкрыўся амаль з 70-метровай вышыні, сапраўды зачароўваў. Вячэрні горад нечым нагадваў вялікае вогнішча. Чорныя шапкі нізкіх пузатых дамоў, быццам пагаслыя вуглі, танулі ў яркіх промнях неонавых агнёў, што бясконцымі струменямі разбягаліся ад вежы. Ад набярэжных ліхтароў бы люстэрка свяцілася ў воды Эльбы, якая тонкім звілістым шнурком перасякала горад. Былі выразна відаць нават шыльды рэкламы магазінаў, яркія, разнакаляровыя. А ведаеш, Алеся, некалі ў вайну дзед Йохана ледзь не патануў, калі праплываў паранены Эльбу, прамовіў Ганс. Яго выратаваў рускі салдат. Ха, было такое, пацвердзіў Йохан. Праўда, у самым канцы вайны дзед на той час прабіраўся дамоў. Пасля вайны ён паспрабаваў адшукаць таго салдата, але не здолеў. Не хапіла звестак. Дзед ведаў толькі, што рускага салдата завуць Васілём. Пры апошніх словах Алеся здрыганулася, адвяла позірк са счарнелага неба. «А твайго дзеда звалі Гейдрых? У яго было паранена плячо?» – пачулася з цемры. «Так», – адказаў Йохан і раптам пабялеў ад здагадкі. «Дык гэта быў твой…» «Не ведаю», – паціснула плячамі Алеся. «Проста я аднойчы чула ад дзеда падобную гісторыю. Яна кранула рукой галаву. «Давайте, калі ласка, спусцімся, штосьці кружыцца галава, і наогул вам не здаецца, што крыху задушліва». Ганс глыбока ўдыхнуў паветра. «Праўда, пахне цвіллю», – прамовіў ён, – «але ж дзверы мы не зачынялі. І хто патушыў на лесвіцы ліхтар?» Яны спусціліся ўніз. Пакінуўшы Алесю з Грэтхен, Йохан правёў рукой у цемры па метале. Дзверы былі шчыльна зачынены, да таго ж зашчэплены звонку на засаўку, бо калі ён, наваліўшыся на жалеза ўсім целам, паспрабаваў іх крыху прычыніць, яны не паддаліся. Не прычыніліся нават тады, калі на дапамогу прыйшоў Ганс. «Здаецца, нас зачынілі», – уздыхнуў той, выцешы рукою з ілба пот. «Толькі навошта?» Трывожная здагадка мільганула ў галаве Йохана. Той чалавечы цень, які ён бачыў, калі ўваходзіў у вежу, І раптам юха на неба паліла. Яшчэ ж ён бачыў блакітную кароткую сукенку, але ж такая сукенка сёння на балі была на шыльдзе. Значыць, гэта яна. Толькі навошта яна гэта зрабіла? Йохан зірнуў на Алесю, што сядзела побач з Грэтхен на прыступцы. Бледна-ружовы прамень ганцавага ліхтара на імгненні выхапіў з цемры яе твар, стомлены, збялелы. Адчувалася, што ёй патрэбны ўрач. Але ж як выбрацца адсюль на двор? Закрычаць? А хто пачуе? За гэтымі моцнымі металічнымі дзвярамі і тоўстымі каменнымі сценамі яны быў падзямеллі. А, лесвіца. Так, так, лесвіца, лесвіца, раптам пранеслася ў галаве Йохана. Там, на самым версе вежы, ён бачыў скручаную вяровачную лесвіцу. Так, так, выбіць шкло, скінуць яе. Зняўшы пінжак, Йохан ухутаў ім Алесю, папрасіў у ганца ліхтар. Было цяжка і страшна спускацца ў поўнай цемры па лесвіцы, якая да таго ж яшчэ раз гойдвалася. Але Йохан не глядзеў уніз. Ён стараўся не думаць пра тое, што пад ім амаль 70-метровая бездань. Непакоіла толькі тое, што ў вежы знаходзілася Алеся, і ёй зараз дрэнна. Галоўнае быць пільным і асцярожным, не спяшацца і не мітусіцца, упэўнена перастаўляць ногі і рукі. Так, так, вось так, яшчэ, яшчэ адзін павольны рух, яшчэ, і яшчэ, і... Нечакана Йохан адчуў пад нагамі зямлю. Аддыхаўшыся, ён праз хвіліну адамкнуў дзверы і выніс Алесю на руках з вежы.